بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 46 اور 46 صفحہ نمبر 46 نیچے سے چوتھی لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 11 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 219. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا. یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے بارے میں. خمر یہ انگور کے پانی کو کہتے ہیں. لغت کے اعتبار سے خمر انگور کے پانی کو کہتے ہیں جس کے اندر جھاگ پیدا ہو جائے یا جوش پیدا ہو جائے. اور اسی سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خمر کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو جمع ہے خمار کی. خمار دوپٹے اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنے آپ کو چھپاتی. تو یہ خمر کیونکہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے یہ شراب, تو اس لیے اس کو خمر کہا جاتا ہے کہ وہ چیز کے جو عقل کو ڈھانپ. اور والمیسر, میسر جو ہے یہ آسانی سے ہے, یسر سے, جس کے معنی ہے کہ وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو جائے. تو جوئے کو میسر کہتے ہیں کہ آسانی سے بغیر محنت سے مال حاصل ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ دو باتیں, یہ دو چیزیں عام تھیں عرب معاشرے کے اندر. سب سے پہلی یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ سورہ نحل کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے نشے کو رزق حسن کے مقابلے میں بیان فرمایا, اور اس کے اندر ایک لطیف اشارہ ہو گیا کہ یہ عمدہ رزق میں سے نہیں. یہ اشارہ ہو گیا. اس کے بعد یہ دوسری آیت ہے, اور یہ سوال کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ تھے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت یہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی. یہ دوسرا حکم ہے جو نازل ہوا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں. تو پہلے حکم میں صرف شراب کا ذکر ہے, اس کے اندر شراب اور جوئے دونوں کا ذکر. یہاں جو ایک بات بڑی اہم قابل غور ہے کہ سوال کیا اور اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل. کیا نازل ہوا؟ کل عین وسلم فرما دیں فی ہیما کے ان دونوں شراب میں بھی جوئے میں اسم کبیر نہایت بڑا گناہ ہے. وہ منافع اور فائدے بھی ہیں للناس لوگوں کے. وہ اسم ہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے. اب یہاں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم کہ بعض لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے پر شراب چھوڑ دی اور بعض لوگوں نے نہیں چھوڑی کہ اس کے اندر نفع ہے. پھر تیسرا حکم نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم نے شرم کی حالت میں. اب اس کے بعد بہت سے حضرات نے چھوڑ دی, لیکن بعض نے کہا کیونکہ نماز میں رکاوٹ پیدا نہ ہو تو اس لیے اتنی پی لی جائے, اس وقت پی لی جائے جس میں رکاوٹ پیدا نہ ہو, عشاء کے بعد پی لی جائے, فجر تک نشہ ختم ہو جائے, فجر کی نماز کے بعد پی لی جائے تاکہ ظہر تک نشہ ختم ہو جائے, اور اس کے بعد پھر چوتھا حکم نازل ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں شیطانی عمل ہیں اور ان سے اجتناب کرو, تو وہ حتمی حکم نازل ہوا. لیکن یہاں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے, وہ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام ان کی اطاعت کی کیفیت تو یہ تھی کہ جس وقت یہ چوتھی آیت نازل ہوئی کہ یقیناً یہ شراب بھی جوا بھی ازلام بھی یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ شیطانی عمل ہیں, تو ان سے اپنے آپ کو بچانا, اگر ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو کامیاب ہو گئے. پھر یہ بات فرمائی کہ یہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے, دشمنی پیدا کر دے, تو تمہیں ابھی سے رک جانا چاہیے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے نے اعلان کیا تو اس وقت بھی شراب کی ایک مجلس چل رہی تھی, جب کان میں یہ بات پہنچی تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی گھونٹ نیچے نہیں اتارا, اتنی عادت کے باوجود شراب پھونڈے دی. اور اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب یوں بہہ رہی تھی جیسے کہ موسلا دھار بارش میں پانی بہتا ہے, تو اس سے اندازہ فرمائیں کہ کس قدر عادت تھی. لیکن اس کے باوجود حکم کی آواز کان میں پہنچی اور اس کے بعد ایک گھونٹ بھی منہ میں نہیں لیا, اگر منہ میں تھا تو اس کو نیچے نہیں اترنے. جب یہ کیفیت تھی تو یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اس کے اندر گناہ ہے, شراب کے اندر گناہ ہے اور فائدے بھی, جب فائدے بھی ہیں گناہ بھی ہے تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گناہ کو اختیار کریں اور گناہ چھوڑنے پر تیار نہ ہوں؟ ابھی اس پہ بعض لوگوں کو یہ موقع ملا اعتراض کرنے کا, تو یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے. ایک ہے حقیقی معنی, ایک ہوتا ہے مجاز مرسل. کہ مجاز مرسل, مجاز مرسل کیا ہے؟ کہ بساؤ کا سبب بیان کیا جاتا ہے اور اس سے نتیجہ مراد ہوتا ہے, بساؤ کا نتیجہ بیان کیا جاتا ہے اس سے سبب مراد ہوتا ہے. مثال کے طور کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی مہمان آیا میں نے اس کو بوتل پلائی, تو بوتل کس کو کہتے ہیں؟ بوتل شیشے کے برتن کو کہتے ہیں, آپ اس کو بوتل نہیں پلا سکتے. اگر آپ بوتل پلائیں گے 302 میں پھانسی لگ جائیں گے, تو پھر آپ نے یہاں بوتل کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ حقیقی معنی میں نہیں, مجازی معنی. اس کا جو مشروب ہے اس کے اندر اس کو آپ نے بوتل کہا. حضرت دریا بہہ رہا ہے, دریا نہیں بہتا, دریا تو جہاں ہے وہاں گڑھا جو ہے دریا گڑھے کو کہتے ہیں, وہ گڑھا دوسری جگہ موجود ہے, دریا کا پانی بہتا, تو یہاں دریا کا لفظ پانی کے لیے استعمال ہو. اتنا شور تھا کہ میں نے انگلیاں کانوں میں دے دی. آپ کی انگلی آپ کے کان میں جا سکتی ہو تو جا سکتی ہو, میری انگلی نہیں جاتی, انگلی کا ایک حصہ جاتا ہے, اور یہاں پورے کے لیے پوری انگلی کا لفظ استعمال ہو. حضرت آپ ہمارے گھر میں اپنے مبارک قدم تو رکھیں, یہ معنی نہیں ہے کہ جسم آپ کے گھر میں رہ جائے مبارک قدم کاٹ کے وہاں پھینک گئی ہے, نہیں, یہاں قدم پورے جسم کے لیے استعمال ہوا ہے, اس کو مجاز کہتے ہیں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا کہ اس میں فیہما اسم کبیر, اس میں نہایت بڑا گناہ ہے, تو یہاں اللہ نے ان کا گناہ نہیں بیان کیا بلکہ یہ گناہ کا سبب ہے, تو یہاں سبب جو ہے یہ استعمال ہوا ہے گناہ کے لیے. سبب کیا ہے؟ کہ شراب پینے سے جو نقصانات ہوتے ہیں, سبب پیدا ہوتے ہیں, وہ کیا ہے؟ کہ جس وقت شراب پی جائے گی عقل معروف ہوگی اور آدمی جو ہے وہ بدزبانی کرے گا, لڑائی ہوگی, جیسا کہ نتیجہ نکلا کہ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعوت کے اندر حضرت صاحب نے وقاص اعلان ہو کے سر پہ ایک انصار جوان نے جو ہے وہ لاٹھی ماری, لڑائی پیدا ہوئی. تو یہ گناہ کا سبب ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ پیدا ہوں گے. تو یہاں اللہ نے اس کو بھی گناہ نہیں کہا, گناہ اس کے نتائج کو کہا ہے. اگر اس کو گناہ کہا ہوتا اور حقیقی معنی یہاں مراد ہوتے تو کوئی صحابی رضی اللہ عنہ شراب کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا. تو یہاں مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے گناہ کا, اس کو ذہن میں رکھیں. تو مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے, جہاں واضح معنی میں استعمال ہوا ہے وہاں کسی صحابی رضی اللہ عنہ اس کے بعد شراب کو دیکھا بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو یہاں جو ہے یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا کہ اس کی وجہ سے عقل معروف ہوتی ہے اور پھر گناہ ہوتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات گزارش کرتا ہوں, غیر محرم پہ نظر ڈالنا زنا ہے. فرمایا گیا کہ غیر محرم پہ نظر ڈالنا, اس کے چہرے کو دیکھنا, یہ زنا ہے. تو اگر کوئی عورت نظر آ جائے اور آپ نے اس پہ نظر ڈال لی تو کیا آپ پہ حد جاری ہوگی؟ زنا کی تو حد ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا, اگر شادی شدہ نہیں تو اس کو کوڑے لگائے جائیں. تو اگر کسی نے کسی غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھ لیا تو کیا اس پہ حد جاری ہوگی, اس کو کوڑے لگائے جائیں گے؟ نہیں. پھر اس کو زنا کیوں کہا گیا؟ اس کو زنا مجازی معنی میں کہا گیا ہے کہ جب آپ چہرہ دیکھیں گے تو قرب پیدا ہوگا اور یہ زنا کا راستہ ہے, سبب بنے گا, تو اس لیے اس کو زنا کہا گیا. تو یہاں بھی جو گناہ کہا گیا ہے تو گناہ کا سبب بننے کی وجہ سے شراب کو اور جوئے کو گناہ کہا گیا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے لڑائی پیدا ہوگی, وہ گناہ ہے, تو یہ گناہ کا سبب بنا. پھر اس کے اندر جو نقصان ہے, ایک نقصان یہ ہے کہ شراب سے بظاہر قوت معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر نقصان ہے, جسمانی امراض پیدا ہوتے ہیں, گردے ختم ہو جاتے ہیں, جگر ختم ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر یہ نقصانات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ امراض کے لحاظ سے بھی یہ سبب ہے امراض کا, تو اس لحاظ سے بھی اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری. تو یہاں بنیادی بعض غلط فہمی پیدا نہ ہو, اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ حضرات صحابہ کرام پر اعتراض جو پیدا کیا جائے گا اعتراض نہیں بنے گا, اس لیے کہ یہاں سبب کے معنی میں استعمال ہوا ہے, یہ نتیجے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی. فرمایا کہ اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے, تو اس کے اندر جو فائدے ہیں کہ جی اس کے اندر بظاہر قوت آ جاتی ہے, جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, حوصلہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اور جوئے کے اندر یہ مال آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جب یہ مال آسانی سے حاصل ہوگا تو کام سے انسان کی عادت نکمے ہونے کی طرف مائل ہوگی, اور پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ حرام مال کی اس کو عادت پڑ جائے گی. تو اس لیے یہاں سبب کے معنی میں استعمال ہوا ہے, یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. اب فرمایا کہ اس سے تو اجتناب ضروری ہے. اب پھر وہی سوال جو اس سے پہلے کیا گیا کہ یہ سلونا کر وہ سوال کرتے ہیں ماذا جن سے کن کے کیا خرچ کریں. اب کیا خرچ کریں, پہلے بھی یہ سوال تھا تو وہاں یہ فرمایا گیا کہ خرچ کرو کس پر, والدین پر, رشتہ داروں پر, یتیموں پر, محتاجوں پر, مسافروں پر. تو مصارف بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پھر سوال تھا کہ مقدار کتنی خرچ کی جائے, تو وہ سلونا کا وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا جن سے پوچھ کے وہ کیا خرچ کر. قلیل اف, خیر مثلا فرما دیں کہ الاف, اف کس کو کہتے ہیں؟ اف کے ایک معنی ہے آسان کے, کہ جو آسانی کے ساتھ خرچ کر سکو وہ خرچ کرو. اور اف کے ایک معنی معاف کرنے کے بھی ہوتے ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عفون کریم, نہایت معاف کرنے والا, نہایت کرم والا ہے. تو یہاں فرمایا کہ تم کیا خرچ کرو گے, جس کو تم آسانی کے ساتھ دے سکو, معاف کر سکو, تو لہذا اتنا اتنی مقدار جو ہے وہ خرچ کر. اب یہاں ایک سوچ یہ تھی کہ اس مال کو جب خرچ ہی کرنا ہے تو سارا خرچ کر دینا چاہیے. میرے محترم, اگر آپ سارا مال خرچ کر دیں گے, زکوٰۃ کا حکم کہاں لگے گا, قربانی کا حکم کہاں لگے گا, फितराने का हुक्म कहाँ लगेगा, और ये जो वालिदैन के लिए है या अकरब रिश्तेदारों के लिए, ये खर्च कहाँ से करेंगे? तो इसलिए यहाँ फरमाया कि वो खर्च करो जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो। तो ज़रूरत से जो ज़्यादा हो क्या सारा खर्च कर देना चाहिए? नहीं, जो आसानी के साथ खर्च किया जा सके वो खर्च करेंगे और बाकी जो है वो रखेंगे। क्यों? इसलिए कुरान मजीद में एक जगह एक इसी मसले को और अंदाज से बयान फरमाया कि इन्नल लज़ीना यक़्निज़ूना अज़्ज़हबा वल फ़िज़्ज़ता वला युन्फ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फरमाया कि यकीनन वो लोग जो महफूज करके रखते हैं सोने और चांदी को और इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, ऐ नबी सलाम आप उनको दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दें। जब वो आयत नाज़िल हुई तो हज़रात सहाबगण में बेचैन हो गए। फरमाया कि हमारे पास दीनार दिरहम तो मौजूद रहते हैं कि हम उनको महफूज करके रखते हैं कि चोरी ना हो जाए, तो उसको महफूज करके रखते हैं, तो इसके मानी ये हैं कि ये तो दर्दनाक अज़ाब की खबर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे मुराद वो लोग हैं जो ज़कात अदा नहीं करते, कि सोना और चांदी रखते हैं ज़कात अदा नहीं करते, उनके लिए है। जो ज़कात अदा करते हैं उनके लिए नहीं, जो इसमें से खर्च करते हैं उनके लिए नहीं। तो लिहाजा सोना और चांदी अगर महफूज हो तो उस पर गुनाह नहीं, बशर्ते कि उसके जो हुकूक हैं वो अदा किए हुए हों, रिस्क हलाल से उसको ज़रिए हलाल से हासिल किया गया हो और जो शरी ज़ाबते हैं उनके मुताबिक उसको खर्च भी किया गया हो, ज़कात दी गई हो, कुर्बानी की गई हो और अतिया है, फितराना है, ये चीज़ें जो ज़रूरी हैं ये अदा की जाएँ, तो ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाए। फिर कुरान मजीद ही में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सारा माल खर्च ना करें, कि सारा माल खर्च करें फिर अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों के हाथ को देखें कि मोहताज हो जाएं, मैं कि ऐसा भी ना करें। अब यहाँ से दो बातें मालूम हो रही हैं, एक ये है कि कितना खर्च करना चाहिए और दूसरा ये है कि कहाँ खर्च करना चाहिए। अब यह है कि कहाँ खर्च करना चाहिए, तो उसके लिए तो ये है कि जो फ़राइज़ हैं उनमें तो खर्च किया जाएगा, जो वाजिबात हैं उनमें भी खर्च किया जाएगा। फ़राइज़ और वाजिबात को अदा करने के बाद सहूलत के साथ जहाँ खर्च कर सकते हों वहाँ खर्च, तो सारा माल खर्च नहीं करेंगे, ये बात आगे भी आ रही है। सिर्फ इतनी बात जहन में रखनी है कि मेरी दुनिया की ज़रूरियात क्या हैं। दुनिया ये ज़रूरियात की जगह है और आखिरत ये उस सवाब की जगह है कि दुनिया की मेरी ज़रूरियात क्या हैं और ज़रूरियात के लिए एहतमाम करना, इंतज़ाम करना, मेहनत करना ये भी लाजिम है। तिजारत क्यों करते हैं, मुलाजमत क्यों करते हैं, काश्तकारी क्यों करते हैं? इसलिए कि ज़रूरियात पूरी हो जाए। तो ज़रूरियात पूरी होने के लिए ये सारा एहतमाम जो है करना पड़ता है। तो वह कि दुनिया ये हाजात की जगह है, जब हवाइज की हाजात की जगह है तो अपनी हाजतों को देखो, अपनी ज़रूरियात को देखो। अब ऐसा है कि बीवी बच्चों पे खर्च नहीं किया और खैरात में सब कुछ दे दिया, अब बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं हुई तो उनका जो हक है वो हमसे ज़ाया हो गया, तो लिहाजा उनकी ज़रूरियात को भी सामने रखना है, बीवी की ज़रूरियात को, बच्चों की ज़रूरियात को, जो उनकी जायज़ ज़रूरियात हैं, उनके नजायज़ जो मुतालबे हैं वो तो नहीं मानेंगे, गुनाह की तरफ जो ले जाने वाली चीज़ें हैं वो तो नहीं मानेंगे, बच्चों को पैसे नहीं देंगे कि वो पटाखे लें, आतिशबाजी करें और इसके अंदर मुशाहबत इख्तियार करें गैर मुस्लिमों की, इसकी तो इजाज़त नहीं देंगे। औरतों को भी वो रकम नहीं देंगे जिसकी वजह से वो गलत राह को इख्तियार करें, लेकिन जो जायज़ ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना तो शोहर की जिम्मेदारी है। ये तो हमारे यहाँ रिवाज है कि हमने ससुराल पे नज़र रखी हुई है कि ससुराल से जो माल है वो आना चाहिए, यह गैरत के भी खिलाफ है, खुददारी के भी खिलाफ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद ही में आगे ये बात आएगी, ये बात फरमाई है कि यह मेहर है, कि मेहर जितना तय है अगर उसको ज़्यादा दे दिया जाए तो हमें कि यह बेहतर है, और अगर ये तवक्को रखी जाए कि औरत जो है वो मुझे माफ़ कर दे तो हमें यह मर्दाना गैरत के ख़िलाफ़। लेकिन हमारी तो हालत ये है कि हम तो سسرال پہ نظر رکھتے ہیں کہ وہاں سے مال جو ہے وہ آنا چاہیے. میں کہ یہ خودداری کے خلاف ہے, مردانگی کے خلاف ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعض علی بعض وبما انفقوا من اموالہم, کہ مال کا خرچ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں. تو لہذا عورت کے مہر کے بارے میں اور اس کے اخراجات کے بارے میں احتیاط ضروری. تو یہاں فرمایا کہ کیا چیز خرچ کی جائے جو ضرورت سے زیادہ, اس کو خرچ کیا جائے. کذالک, اسی طرح یبین اللہ, بیان کرتا ہے اللہ, لکم الآیاتی, تمہارے لیے آیتوں کو, آیات سے مراد یہاں احکام, کہ اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے حکموں کو, لعلکم, تاکہ تم تتفکرون, غور و فکر کرو. اب یہاں یہ بات سمجھا دی کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرو, اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری ضروریات اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. دنیا جہاں کی ساری نعمتیں حاصل ہوں تو ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی. اب اس پہ یہاں ایک جملہ فرما دیا, فی الدنیا والآخرہ, غور و فکر کرو کہاں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا کی ضروریات کو بھی سامنے رکھو, آخرت کی ضروریات کو بھی سامنے رکھو. کہ دنیا کی ضروریات کیا ہیں ان کو بھی سامنے رکھو, آخرت کی ضروریات کیا ہیں ان کو بھی سامنے رکھو. پھر ان کو سامنے رکھ کے وہ دائمی زندگی ہے, یہ عارضی زندگی ہے. یہاں تنگ دستی نہ ہو, محتاجی نہ ہو, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور وہاں پر اجر و ثواب کو حاصل کرنا ہے کہ وہاں خرچ کریں کہ جس میں آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں. تو لہذا دنیا کو بھی سامنے رکھو, آخرت کو بھی سامنے رکھو, اس پہ غور و فکر کرو, اور اس لحاظ سے جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو اس کو تم خرچ کرو. آج سارا مال تم خرچ کر دیتے ہو, خیرات کر دیتے ہو, کل جہاد کے لیے, قتال کے لیے ضرورت پڑ جائے پھر رقم کہاں سے آئے گی؟ تو فرمایا کہ نہیں, ہر چیز کو سامنے رکھو, موجودہ صورت کو بھی, آئندہ صورت کو بھی سامنے رکھو. واجبات کی ادائیگی بھی ہو, فرائض کی ادائیگی بھی ہو, اس کے ساتھ جو ہے وہ خیرات بھی ہو, مستحب اخراجات بھی ہوں, لیکن کب, کہ جب اپنی جائز ضروریات جو ہیں اس کو پورا کرو, اتنی رقم ہونی چاہیے, اس کے علاوہ جو اضافی ہے اس میں اس پہ جتنا جی چاہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. تو اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم, صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات, إنك أنت الغفور الكريم, إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين, فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم المنافقين, فانصرنا على القوم الظالمين, فانصرنا على القوم الفاسقين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم, وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم, وارزقنا اتباعهم بإحسان, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس,